No, mambo siku hizi bwana yana tabu bwana. Mambo gani hayo? Aisee, Shokoloko Bango alipata tabu za kutosha bwana. Tabu gani hizo? Atusikize. Okay. Ebu mwone Shokoloko Bango analia. Ebu mwone Shokoloko Bango analia. Analia wamemuchapa mateke bure, na kumutoa nyumbani mwake kama mwizi. Wakamwambia we chura toka inje, ukitaka kuishi hapa uvae nguo. Na yakajibu sitake uza mwendo wangu. Kila kiumbe kilipewa mwendo wake. Kila kiumbe kilipewa mwendo wake. Lo, kumbe ndio hivyo bwana. Ndio hayo eh. Ah, kweli nasikia. No. Shokoloko Bango bwana. Hey. Shokoloko Bango alilia usiku kesha. Shokoloko Bango alilia usiku kesha. Akiomba mvua nyingi ndio unyeshe. Mvua nayo ikasikiza kilio chake. Ilipofika ikabomoa kila kitu. No. Ilipofika ikabomoa kila kitu. No. Sikia vumbi bwana hizo. Yemba. Yemba. Hakuna taki umemoja kilichobaki. Allah. Hakuna taki umemoja kilichobaki. Dunia yote ikaenea maji tupu. Hawataona raha mbele mulinitesa. Hawataona raha mbele mulinitesa. Mkidhani mimi mdogo sina uwezo. Mkidhani mimi mdogo sina uwezo. Kumbe ndio hayo bwana. Usidharau Shokoloko Bango bwana. Walikuwa nafikiria ni mdogo hawezi chochote ati.